Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 104 del Rock and Gust, el programa de rock internacional que intenta donar unes pinzellades del bo i millor que s'ofereix en totes les escenes i totes les corrents d'aquesta gran família anomenada rock i d'aquells grups que la setmana del programa venen a tocar a Barcelona, com els Skunkan en si, A Day to Remember, els Script i els Rhapsody. I també, a la segona part del programa, sempre posem els grans discos de la història del rock. Cada setmana, ja sabeu que anem saltant de dècada, i aquesta setmana toca un disc del 70 i posarem el Jailbreak de l'any 1976 dels grans Thin Lizzy, que no fa massa ens van venir a veure a Barcelona. Salutacions a qui us parla, d'en Xavi Gustems. Salut i força rock! Comencem! I el primer concert que recomanem aquesta setmana és el concert que faran els Rhapsody el diumenge 13 de febrer a la sala Razzmatazz. Els mestres del metal simfònic italià, que a més ens venen a presentar el seu nou treball de Cold Embrace of Fear, una obra que presenta el cantó més cinematogràfic i orquestral de la banda. Els teclats tenen l'Àlex Staropli, a la guitarra el Luca Turilli i el cantant el Fabio Leone. Els Rhapsody mostraran en directe la seva exuberant proposta musical, recarregada de dramatisme on no falten ni l'èpica instrumental, ni la pompositat vocal, ni les orquestacions properes a l'òpera clàssica. I si no, escolteu aquest, The Village or Darkwars, Rhapsody. Inside is something tragic, but in darkest night, there ain't no rules in me. But there's a fire in me, and the stories of other kings are blazing our red logs down in the village of dwarves. And time has gathered to rise before the end of the night. The march of the Sabaster to be a glorified. And time has gathered to rise before the end of the night. També ens venen a veure a la mateixa sala Razzmatazz el dissabte 12 de febrer els The Script, que és un trio irlandès capaç de sorprendre amb girs musicals que trenquen els esquemes preestablerts, amb una barreja de música soul celta combinant lletres properes al hip-hop amb la melositat del pop, la producció del rhythm and blues i la dinàmica rockera. Fan una sèrie de cançons bastant especials. Anem a escoltar un tema del script que es diu The Man Who Can't Be Moved. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, you come back here to the place that we meet. Oh, you see. sleeping bag, I'm not gonna move. Els Band of Horses són un grup d'indie rock originari de la ciutat de Seattle, als Estats Units. Ciutat que als anys 90 va ser epicentre del grunge, ara convertida en una interessant cuna de bandes de folk rock com Fleet Foxes o els mateixos Band of Horses. Aquest grup va destacar fa 3 anys amb el disc Cease to Begin, un disc que va fusionar més que correctament el folk amb la música electrònica. En una línia compositiva similar, ofereixen el seu nou disc Infinite Arms, que se situa per sobre del seu antecessor perquè crea atmosferes contundents, captivadores i molt especials, recolzades a la veu sensible i lleugera del Ben Brickwell, una veu comparada amb la de Perry Farrell, vocalista del Jane's Addiction, i de les primeres gravacions del Neil Young. Actuen el proper dimecres 9 de febrer a la sala Apollo amb les entrades absolutament exaurides. Anem a escoltar un tema d'aquest darrer disc dels Band of Horses, un tema que es diu Funeral. Ooh. us agrada la música rock i voleu un programa amb contingut, Rock and Gust és el vostre programa, el programa que s'emet a Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM els dilluns, els divendres i els diumenges de 9 a 10 del vespre i els dimecres en horari nocturn de 12 a 1 de la matinada. I si voleu escoltar per internet, www.radiocaldes.cat. Els darrers anys han sigut especialment prolífics en quant a reunions musicals, algunes amb més èxit que altres i altres més motivades per raons econòmiques que altres. Una de les darreres bandes a pujar-se a aquest carro han sigut en el seu dia els brutals Skunk Anansi, amb la cantant Skin, espectacular cantant com a cap de grup. Amb un recopilatori sota el braç, que és com les reunions resulten més beneficioses en tots els sentits, sobretot econòmicament, els anglesos van tornar als escenaris amb les Smashes and Trashes, aquest recopilatori, intentant recuperar el buit que han deixat 10 anys després de la seva separació. Per lo que sembla, no es tracta de la típica reunió de gira i recopilatori, sinó que la banda ha anunciat que el proper 13 de setembre publicarà temes nous. I els tindrem en concert a Barcelona el dijous 10 de febrer a la sala Razzmatazz. Anem a escoltar un dels seus temes més coneguts, que és aquest, Because of You, Skunk Anansi. Because of you, the tears dead in my eyes will freeze until I'm blind. The ice, the gift from you. Because of you, the scratches on my face will never be erased by someone else's warmth. Because of you, the winter feeds my heart while summer blows and it burns my disappearing youth. My love, El grup Hardcore Ready to Remember ens visitarà el proper dissabte 12 de febrer a la sala Razzmatazz 2 presentant-nos el seu nou disc What Separates Me From You. L'habilitat d'evolucionar i trencar barreres mai ha sigut tan important com ho és ara. De fet, sempre ho ha sigut al llarg de la història del rock per destacar per sobre de la ingent quantitat de grups que existeixen. Mentre la indústria musical s'esbaralla per descobrir el pròxim grup d'èxit, A Day to Remember s'ha convertit en un d'ells, ajuntant tot el que es necessita, treball dur, temes consistents, creença en ells mateixos i aquella xispa que els fa especials. Escoltem un tema dels A Day to Remember que es diu All I Want. Una de les bandes més importants de la història del rock és, sense cap mena de dubtes, els Metallica, una banda que no para ni un segon de viatjar i treballar en nous continguts per saciar la set i la gana que tenen els seus seguidors. Uns seguidors difícils de complaure, que demanen més i més i que la maquinària de Metallica sembla no oblidar ni descuidar, ja que aquí hi ha grans beneficis econòmics. Ara els rockers es troben promocionant un nou EP amb 8 cançons en viu, que seran un plat gustós pels seus fans. L'EP es diu Six Feet Down Under i compta amb materials inèdits en directe gravats entre 1989 i el 2004, i el tema que sentirem és un dels seus clàssics de la primera època, Fight Fire with Fire. Are you feeling good? I aquesta sintonia ens indica que comencem els grans discos de la història del rock. Com dit a la capçalera, posarem el disc Jailbreak dels Thin Lizzy de l'any 1976. Si parléssim amb qualsevol fan del hard rock dels 70 i li preguntéssim quina és la seva banda preferida, tothom parlaria dels AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest o fins i tot els Scorpions, però molt pocs se'n recordarien dels Thin Lizzy, i no és que els Thin Lizzy estiguin excessivament infravalorats, tal com molts crítics mantenen, sinó que els Thin Lizzy són escassament recordats, en especial el seu cantant, baixista i fins i tot poeta, anomenat Phil Lynott. I aquest disc que parlem avui, el Jailbreak, va ser número 1 a les llistes europees i americanes. A més, hi ha molts factors que fan gran una banda: originalitat, genuïnitat, qualitat, carisma, doncs tots aquests factors convergeixen en aquest Jailbreak dels Thin Lizzy, un disc que forma part de la història del hard rock. Anem a escoltar el primer dels 5 temes que posarem, que és el tema que dona nom al disc, Jailbreak. Tonight there's gonna be trouble, so make me stay. Encara que Thin Lizzy a les tendes sempre se'ls col·loqui a l'estant dels heavy metal, no m'encaixen massa allí. A veure, no tinc res en contra d'aquest gènere, de fet, hi ha unes quantes bandes d'aquest estil imprescindibles en la meva dieta musical, però crec que Thin Lizzy tenen poc a veure amb Iron Maiden, per exemple. En qualsevol cas, més enllà de les etiquetes en aquest disc, hi ha dos aspectes que em criden poderosament l'atenció. La veu de Phil Lynott, poderosa, contundent, alhora que melancòlica i suggerent, interpretava amb emoció. I l'altre aspecte és les guitarres de Scott Gorham i Brian Robertson. Realment és espectacular la sonoritat que li treien a la guitarra i com s'entrellaçaven en els temes. I a més el tema que sentirem ara es diu Running Back, un tema irresistible cantat d'una manera molt peculiar per Phil Lynott. Escoltem-ho. Els Thin Lizzy a l'època Jailbreak estaven formats per Phil Lynott a la veu i al baix, les guitarres de Brian Robertson i Scott Gorham i a la bateria del Brian Downey. L'any 1976, després de la seva exitosa gira americana amb gent com Bob Seger, els Thin Lizzy havien per fi aconseguit triomfar entre el públic americà, fent els deures amb matrícula d'honor. Amb un Phil Lynott que ja estava completament madur, musicalment parlant. I després de l'abandonament a la guitarra del gran Gary Moore, i la recent incorporació dels incombustibles Ryan Robertson i Scott Gorham com a parella de guitarres melòdiques aconsegueixen donar amb la sonoritat pròpia del Thin Lizzy, dos guitarristes que es complementaven com ningú ho havia fet fins llavors. I és que cap grup fins llavors havia incorporat dues guitarres melòdiques interpretant a la vegada les mateixes notes. D'aquí la sonoritat tan genuïna i inconfonible del Thin Lizzy, característica que s'agenciarien tantíssimes bandes posteriorment i que realment es van copiar aquesta original idea, com Jimi Hendrix, Iron Maiden o Slayer, per exemple. Que, a més, Jimi Hendrix va ser una font d'inspiració brutal per a Phil Lynott. És potser en el tema que sentirem ara, que es diu Warrior, on per un moment sembla que estiguem escoltant el mateix Hendrix. Fins i tot, les guitarres semblen executades per ell. Escoltem aquest Warrior. Thank you. No hi ha paraules per descriure el següent tema, The Boys Are Back in Town, el primer senzill que va aconseguir entrar al capdamunt de les llistes americanes, angleses, alemanyes, irlandeses durant setmanes. Les ràdios no deixaven de punxar aquest tema una i altra vegada. A més, aquí el treball dels Thin Lizzy és impagable, immillorable i senzillament irrepetible. Tracta de la història del carrer d'uns nois dolents poetitzada com només el Phil Lynott podia i sabia fer. I és que el Phil Lynott era capaç de cantar com si t'estigués parlant. A vegades semblava més a prop de gent com Van Morrison o Bob Dylan que no del típic cantant de hard rock. Anem a escoltar aquest himne que es diu The Boys Are Back in Town. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. The boys are back in town. I said. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Hi ha una època a la història del rock, a la primera meitat dels 70, posterior a l'aparició de Led Zeppelin, Deep Purple i Black Sabbath, en la que es va començar a polir la sonoritat del que avui ens sona com a rock clàssic. Una sonoritat molt més gruixuda, més equilibrada, però que entra millor. Exemples de grups serien els Free, els Grand Funk Railroad, els Bad Company i també, per què no, els Aerosmith. Però entre tots ells, amb més o menys elements en comú, el Thin Lizzy va ser un monstre que en algun moment va amenaçar de menjar-se'ls a tots. En una època tan competitiva pel hard rock com eren els 70, fer-se un lloc entre l'elit dels grans com AC/DC o Kiss, a part de tenir bones cançons, era necessari ser bons músics i posseir un carisma que fos atractiu de cara al públic. Els irlandesos Thin Lizzy reunien totes aquestes qualitats i característiques, i per això són recordats sobretot el seu líder, el Phil Lynott. 40 anys després dels seus inicis, recordem que el Phil Lynott va morir l'any 1986, Thin Lizzy continuen en actiu, o una manera de dir-ho, continuen el Brian Downey de la bateria i el guitarrista fundador Scott Gorham. Els altres doncs, són músics, diguem-ne, a sou amb més o menys rellevància, cosa que ens hauria de qüestionar si haurien d'utilitzar el nom de Thin Lizzy o un altre. De totes maneres, van estar en concert a Barcelona el passat 30 de gener i realment la seva música i la seva sonoritat i el feeling que portaven valia la pena que sortissin com a Thin Lizzy. Aquesta és la meva petita opinió personal. Anem a escoltar el darrer tema d'aquest Jailbreak, un tema fantàstic que es diu Cowboy Song. I am just a cowboy, lonesome on the trail, a starry night, a campfire light, the coyote call and the howling wind's wail. So I'll ride out to the old sundown. Yeah. I'll turn around. And I'll move my fingers up and down, up and down. It's okay, amigo, just let me go. Riding in the rodeo. Cowboy Song dels Thin Lizzy, el darrer tema que han posat en el Rockgust d'avui, i una setmana més, desitjant que hagiu passat una bona i entretinguda estona, és l'única i petita pretensió d'aquest programa, i ens retrobem la setmana que ve a les zones calderines. Salutacions de qui us parla, d'en Xavi Gustems, que passeu una molt bona setmana, salut i força rock, adeu-siau!